أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا وبنو تامبالي تسونو ترو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسلكو. ginaaw lolou mbokk julidi tay ñoo ngi ci fanwerul buntu ak juroom benn ci kitabu tawhid. Buntu ba nga jangale babun min ash-shirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Buntu ba nga jangale mune bokku na ci bokale doomu aadama nam ci jëfëm bi muy jëf aduna kese. Képp koo xam ne jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla aduna rek nga ci nam, yow yaa ngi bokkaale. Loolu mooy buntu tey bi. Kon loolu tax dina jaadu ab jullit jaamu yàlla bi muy jaamu yàlla mu xam ne aduna amu ci paar, waru cee sédd nit ñi, waru cee bàyyi xel aduna. Jaamu yàlla am yépp lu tax mu war ko def mooy na nekk ngir yàlla. Moo tax mu ne bokk na ci bokkaale min ash-shirki iradatul insan, nammuteefu nit ay bëgg-bëggam bi amalihi ci jëf ji muy jëf ak dunya mu ciy dugal aduna. Naa def dara ngir aduna, na ma nit ñi dégg, na ma nit ñi xam, naa siiw, naa nàngam, naa am nàngam, naa def lii. Te loolu bi nga koy def yépp yaa ngi koy tuddee diine, waaye dëgg ci biir aduna nga ci namm. Loolu bokkaale la. Qaala al-musannif rahimahullah mu ne fa in qiila fa mal farq bayna haadihi tarjama wa bayna tarjamatul baab qablahu. Mu ne bu ñu waxee ñaar pour ñu leeral ko, lan mooy différence buntu bii nu nekk ak buntu bee nu génn? Bee buntu nu génn lan la woon? Ngistal. Ngay def dara pour ñu gis la, wala ngay wax dara pour ñu dégg la. Léegi mu indiwaat buntu bii mu dugal ko ci, mu ne bokk na ci bokkaale nit di jëf-jëfi aduna. Li différence bi, ndax am na différence? Mu ne waaw qultu ma ne baynahuma umum wa xusuus mutlaq. Nekk na seen diggante ñoom ñaar. Suñ ne umum mooy loo xam ne dafa matale kapp ki koy def, daf ko def jëf joo xam ne dafa mat. Suñ ne xusuus am na joo xam ne daf koo jagleel. Maanaam kee moom jëfi adunaam yëpp, jaamu yàllaam yëpp aduna kese la. Kii nag dafa am ay wàll yoo xam ne daf ko koo jagleel. Wàll wii dina ci sellal, waaye wàll wii mu wone ci aduna. Mu ne yajtamiaani fi madda, mu ne ñoom ñaar danañu daje yenn saa yi ci benn. Wa huwa iza arada al insan bi amalihi atazayyun inda annas. Léele doomu aadama daa di namm ci jëf ji muy jëf, mu taaralal ko nit ñi. Misaal, ab jullit dana ñëw dugg ci jàkk di julli. Bi mu ñëwee mu ne julli gi naa ko taaral ba nit ñi xam ne maa leen dàq julli. Wala muy jàng alquran mu ne naa ko neexal ba nit ñi xam ne maa leen gën a neex baat, maa leen raw. Wala muy saraxe mu ne naa génne biyee yi, naa tàllal ñeenti cat yi ba ñëpp gis ko. Kooku lan la bëgg? Atazayyun inda annas, taaralal ko nit ñi rek la bëgg. Wa tasannu'u lahum wassana, li mu bëgg mooy feeñal jëfam ci nit ñi pour nit ñi taggu ko. Waaye sa waaye mën a julli, sa waaye mën a jàng, sa waaye mën a saraxe, sa waaye mën a lolu mbirum aduna kessa la ci waji djublu djublu ci yalla mune su boba nu ñuy tuddé lolu muy def fa haza riya mune lolu ingistal kama taqaddama bayanuhu comme niñ ko leralon ci buntu bu jeex lolu moy ingistal ki nga xamné dafa ñew di jaamu yalla day sarax day jang day julli day mo xam lu mu meuna def su fekente ne limuy def dafa bëgg nit ñi gis ko wala nit ñi yek ko su baba mu ngi ngistalu duggu na ci buntu bu ñëk ba lool na leer ci suñu bop mu ne ka halil munafiqina leel na leel lool nak moy mbirum nafiqi nafiq moy ko xamne buy def dara sorale wul yalla waye nit ñi la ci bayyi xel te ab julit buy jaamu yalla yalla rek la ko wara sorale yalla kesse kesse kesse waye lolou moy mbirum nafiq wa huwa aidan iradatu dunya na len say aussi mu nek beug aduna kesse waji limuy def yeb ci dundam moy aduna motax lele ndaysan nga deg ci xew xewu diine yi nga deg ben way bu ne man joxena nangam wana temeri nak joxena junni geleem amatul jeriñ ndax su fekke yalla rek motax nga koy def yow bi ng koy joxe sax ken warul xam kiko joxe lele nga gis yenn jaamu yalla yo xamne liñuy def ci walu jaamu yalla ken duko yek ken duko xam dañ koy def ngir yalla ben way dafa ñew fajar di julli mu ñew fekk jaaka ji ben sacc ñew dadi lelli moketi jaaka yeb yobuko jaaka ji ñew amuñu fuñ julli ñu julli ci perom bi mom mu baye ba suba ci fajar ci guddi 4h du matin mu ñew ubi jaaka ji dadi koy lalat mako di be sax dem teddi nit ñi ñew ubi gis moketi ñu ne wa ko fi indi wa jangi ci sappe bi tok kuku fi indi mune ah ke sacc na yobbu ki sacc indi ken xamul ba legi kan la waye amna ñen ñu xamne sipsoné nañ la waji la wajo yu fatuna ndaysan yalla ko yalla yërum waye non la julit def julit suy def dara ci walu jaamu yalla nako seddel yalla kesse na fexé ba bum ci feñ sa yoy def ben jaamu yalla nga feñal ci sa bop bëgg nit ñi yek ko wala nit ñi xam ko rek perte nga parce que defato ko ngir yalla na jaamu yalla dafa sew yalla neena kep ku may jaamu boole ci leneen ma bayila koku ñen ñi dañu bëgg siiw motax ñukoy def bëgg aduna ñen bi talabil madh minhum wal ikram bëgg ñu tagg ko jeureujeuf sa way yow jaaka ji ya fi raw sa way yow penc mi ya fi mën sa way yow dekk bi nangam nangam yoy lañ bëgg yoy nak ndaysan so moytu lele nit ñi di la tag rek nga yaxulé abdullah ibn mubarak bax la woon ci jaamu katu yalla yi la bok ben bis ben way dafa ñew wala cheikh nasiruddin al albani la ben way dafa ñew ne ko señ bi mune ko dekk bi ya fi raw ñepp ñi jangale hadith tay ci aduna bi ya len raw rek señ bi daal ni alhamdullahi rabbil alamin amna ben hadith bo xamne gisoon nako ma bëgg ko dund mënuma ko dund ndax aw mu numa ko dundé won tay yalla may na ma possibilité mu dund hadith wow waji nako ban hadith la mu tub ci souf ci rek xëpp ko ci gemiñu waji nako li nak mu nako yonent bi neena bu ngeen gisé kuy tag nit ñi na ngeen ko def ni naw gis nga yonent bi lu wax bu ngeen gisé kuy tagate ni ngeen xëpp gemiñ gi souf ndax dalay yakal day tax jëf ji nga def doto ci gis yalla ba paré day tax encore suba bo bëggé def nga dina defaat way ndax buma génné rek gaay waxaat motax tagata kat yi dañuy yak imam ali bamuy jox jirim bamuy lek bamuy jox yatim bamuy lek han muy jirim bi bam koy jox mu lek muy jox jam bi muy lek muy jox miskin bamuy lek lan la wax alquran innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura ñun de dañ leena jox ngir yalla bëgguñu ngeen sant ñu bëgguñu ngeen tagguñu ndax ya fayu yalla lañ yaakar kon buñu genn fi ci mbedd mi ngeen ñuy yuux kon ñu bari ci jaamu yalla li tax seen jaamu yalla di yaq moy bëgg ku len tag wal ikram aussi bëgg ku len teral waji ñew na ma ngeen xam place am ndax nangam ak nangam moko def kon warul nek ci ginaaw ci kanam la wara nek parce que yoyu mbokk yi ab julit bu bëgge dug aljana na moy tanon benen bi way fariquhu ar-riya bi kawnihi amil amalan salihan arada bihi aradan min ad-dunya amna ño xamne duñu gis tan waye li ñu def dañ ci am intérêt aduna motax ñu def ko mais bëggu ñu gisal waye dañ ci am dara ñom dañ ci amat dara motax ñu ci ñoo tamit yalla du len fay parce que yalla taxul ñu def ta liggey bi na ci japp parce que bu paré dina ci am dara dara bobu motax yalla genn na ci nañ japp nañ tabax jaaka ji buñ paré may nek imam bi kon su fekkone dañ la do nek imam noy def do ci japp do ci taxaw do fa sax jaar kon mbokk yi amna ño xamne li mo len yakal moy jef ci seeni jefi aduna seeni jaamu yalla ñu duggal ci aduna lutax dañuy def jef ju bax na de waye aradu bihi aradan min ad-dunya mirum aduna dong lañ ci bëgg su ko defé jef ya daal na yaq lol ngay dégg sank lima wax bari na tay ci jaamu yalla yi ci xew xew yi jaaka yi ñi tabax sarax yi ñi def nangam nangam yi ñi def lélé nga gis ko xamné da fay jël ciép wala mu jël diw wala mu jël nangam wala mu jël ndawal yob bu mu yegg après ñeu timalé ko ay caméra mu commencé daw nangam la yobbu parce que nangam parce que yaqula nga perte nga yalla genn na ci ba set lo meuna def nga ngistalu ci wala nga wonewu ci wala nga bëgg ci mbirum aduna yalla dula fay da ngay perte aduna perte al-akhirah mune kaman yujahid li ya'khudha malan bim lay jox misal mune mu ngi melne waju jihad gaddu jasem di xex comme li xew tay beuri na foy deg ñu ne jihad fek boy dañ leen recruter di leen fay suñ deme di xex dañ leen di fay lool on jihad la fek mbirum aduna mo tax ñu jog tay li ngeen di deg ci aduna bi jihad du dara ludul ay nit yo xamne dañuy dem di xexi rek pour am alalu aduna señ bi buñ doon jihad ñu nek ay julit ñaata at israël nga ne di duma julit yi waxuma la israël nga duma julit yi waye ñanga ne nangu fala masjidul aqsa ñaata at ñun ñepp biñ juddo lool lañ ci fekk mu non dañuy dem jihad fofu gëna jégué fofu mo gëna gaaw té actuellement ni ci aduna bi du am fenn jihad furul fofu ndax jaaka joyu moy 3ème mosquée ci l'islam bu nit wara magal premier bi moy makka deuxième bi moy medine troisième bi moy fofu la yantiba ali sallallahu alayhi wasallam wax ne bu ken la xasa yu tukki ñu ci jaaka yoyu jaaka joyu ñaataat mu ngi ci loxo yahudi ñaataat fenen fo dem yow lan nga fay libérer ji lan kan nga fay dimbali ji kan su fekke julit dekk yi ñi wax jihad julit yi ño fay xex julit yi seen biir la da ngay dem di reey ay julit japp julit di reey ko ne yaangi jihad kon lolu ay mbir la yo xamne nit warna ci am xam xam warna ci am lu leer warna ci am ay texte bala mu ci dugg aduna am di yaq al-akhirah am di yaq mu ne kep ko xamne da nga dem di xex pour ñu lay fay yow sallalato yalla deñ na ci li ngay def mune kaf kama fi alhadith yenenbi alayhi salatu wassalam neena ta'is abdu dinar dundal nek kuy jaamu deureum hadith bobu hadith abu hurayra ta'is dundal nga nek abdu dinar nga nek kuy jaamu deureum mune wala aw yujahidu lil maghnam waji mom day jihad ken duko fay waye li tax muy jihad moy su demé dina am ben way buñu dakk keureum mu daw mu dugg ci keur gi jël télé yi jël matériel yi koku maghnam mom poñetu nit ñi li nit ñi denc seen keur yi loolu la bëgg récupérer duy ko yobbu keureum wala mu jaay koku mom lolo ko ci duggal banditisme moy li nit ñi di def fi waaw bu yenn xew xew amé ñu songu bi ci gi jambur yi écraser ko jël la fa nek lol tamit mbokk yi ci li islam di téré la aw ghayru zalik wala lenen min umuri allati zakaraha shaykhuna ibn abbas wala yenen mbir yu xawa nuro gi yo xamne serigne bi wax nako jele ko ci ibn abbas ak yenen wa ghayruhu min al mufassirin ak yenen yo xamne ay firikat lañ alquran fi ma'na man kana yuridu hayata ad-dunya wa zinataha ñom bañ leen di laaj ku melni ibn abbas ak len ci tafsir qatu qur'ani bañ leen di laaj han ñom kuy jël jëfëm diko taral diko def mbirum aduna aya bi lañ tont aya bang ci suratu hud aya 115 ñu ne mu ngi melne man kana yuridu hayata ad-dunya wa zinataha ko xamne 15 waaw 15 han suratu hud aya 15 ko xamne mbirum aduna rek la bëgg ak taru aduna lol dong motax muy keur keur yi même ci jaamu yalla yiñ koy gis mbirum aduna la ci duggé lu mu mëna doon mbirum aduna ko ci duggal képp ko xamné nak sa jaamu yalla dang ko natak aduna yow yëgal né duggu nga ci bokalé kat yi ndax dafa bok ci bokalé sey jaami yalla nga ci duggal mbirum aduna من أراد المصنف رحمه الله بهذا الترجمة من برام خم خم بي بغنو لير الفيرل نيو تي بونتو بي وما بعدها اك لي نيك سي غيناوام بي نيو باسي ان العمل لاجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ان العمل نك بير بجيف بو نيت دي جيف تا دارا تاخول مو داف كو لودول لاجل الدنيا غيروم ادنا ريك ريك ريك mune lolou shirkun bokale la yunafi da fay dakonte kamalat tawhidil wajib matu kennal yalla gi mat neena lolou daf koy dak kon nak mbokki julit yi jaamu yalla lolou ñuy wax tawhid lolou ñuy wax kennal yalla kumu meuna don ci ñun na sonu ba jëf jumuy jëfal yalla na ci dindi mbirum aduna man da ngay xexal sa bakkan pour mu denc waaw goor ak jere jef ak ya fi meun ak bu doon du yow ak nangam ak nangam fexel ba yoyu bum la intéresser ne yalla rek tax ci sey jef su yalla taxé nga am tiyaba aduna ëlëk yowmal qiyam yalla fay la waye bo répé ba nit ñi jaay la ba nga ngand ngandlu ba nit ñi tax ngay def perte nga aduna da ngay perte al-akhirah gis nga lum la wax yunafi kamal at-tauhid da fay dakk kennal yalla gu mat mune du fa yam de wa yuhbitul a'mal de yaqjif day ma bu jef yi day ñew fekk jef yi nga defar ko ba mu baax ba mu kawé nga ñew duggal ci aduna rek mune bëm yeb da di mag yeb wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansur ëlëk yowmal qiyam da ngay dekk seen say montagne jef ñu yaakar ne nga defane lu baax la nga dem nga dox jëm ci bala nga yeksi yalla def ko mu nek pund ak poussière mbok yi mune buntu bi ñu toll wa huwa a'zamu min ar-riya mo gëna graw ngistal li ngistal di graw graw mune buntu bi mo gëna doy war li anna muridu ad-dunya qad taghlubu iradatu tilka an kasarat an kathir min amalihi li anna muridu ad-dunya ndax ku bëgg aduna ko xamni aduna rek mo koy animer bëgg siiw waaw da nga gis ben way bo xamne ngandum grambu bu lay sol grambu bi day taxaw su duggé jakk ji fokk mu ne na xou sappé dem ci kanam même bu fessé wa ci kanam la wara tok ndax grambu bi ma sol nako nit ñi gis lolu musiba naru layla dal nañ ci yalla musal wala dugg ci mbolo han di fexé di fexé di fexé pour nit ñi gis la wala pour nit ñi dégg la lolu ab julit naka moy tandiku yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam dur gon ci mbolo bu ñe fekk sappe bi fu mu yam fofu lay tok xana kay nit ñi ñoy gestu xamne yonent bi la ñu wutal ko place ci kanam fexé bu mu ñew waye bu ñe fi mbolo mi tok yenn saay lay tok su ko defé nit ñi daal di tourner jakarlo ak mom ñi nekkon daare ni kat pi mune waji bu fekente ne mbiram aduna rek la ci djublu li an muridu dunya ki nga xamne aduna rek la nam mom aduna bobu day no taghlubu iradatuhu tilka an kaseer min amalihi beug beug aduna bobu day dem ci xol bi tok ba note xol bi lumuy def rek aduna ay tax saway mbir mi dinañ ko wax ci radio bi mu genné joxe kenn duko wax mune ah yarat len wa mangi xol dal mangi xol wala mbir mi yow lañ ko tuddé mu genné joxe ah mbir mi dañu bëggoon nga ñëw rek ku ngeen ko tuddé ah wa dina xol gis ni lolou moy tax lolou musiba la jaamu yalla amul lolou jaamu yalla na yalla rek tax motax ñi gëna yaronnabi sallam bi muy wax sarax bi gëna bax ci sarax yi lan la wax sarax bo xamné bi ko ndey jor bi di joxe cham moñ bi xamul li ndey jor bi joxe moy waji da ko ngup gis nga li ngay deg ñuy wax ni yep amna ci nit ñi ño xamne wallahi ñu bax lañ dañ ñu neub seeni jaamu yalla dañ ñu neub seeni jëf dañ ñu neub seeni sarax duñ ci bëgg feñ yeen say sax nga gis kula ne ku ko yek ma yag yalla la ku ko yek yag yalla la bugguma kenn yek man ak yow rek ak yalla su genné yow la té bu boowa duma la ko bal yeen say nga dekk lo ko lolou boy la ak yalla ne la li may def yalla tax yeen say nga gis ño xamné ñom buñ ci sax feñ day ñew rek né joxel waaw kan moko joxe ñu né lolou amul importance na yegg ci jaami yalla yi lolou nak na nit dis ni nit di gor gor lo ci ay julli di gor gor lo ci koor ba bu mu yaq di gor gor lo ci aj ba bu mu yaq na fexé mbolem jaamu yalla yépp mu gor gor lo nonu ba jaamu yalla yi baña yaq mune wa amma riya budé ngistal faqad yu'ridu lahu fi 'amalin duna 'amal yenn saayi dana feñ ci yenn jëfi du feñ ci yenn yi yu'ridu lahu fi 'amalin saayi ngistal gar la ci yenn jaamu yalla yi yenn saayi dula gar ci yenn yi mune wala waye wala yastarsil ma'ahu wal mu'min yakunu hazran min hadha wa hadha yenn saayi mu feñ fi yenn saayi nga recc fi tabbi fi waye mune julli deug deug deug deug deug yakunu hazran day nek kuy moytu min hadha ci ngistal da kuy moytu wala mu moytu iradatul insan bi amalihi min ad-dunya wala mu moytandiku beug def ay jaamu yalla am yeb mbirum aduna bokk julit yi li ni ci gattal moy nek sunu darsu tay mu nek buntu bu bes iradatul insan bi amalihi min ad-dunya ab julit jaamu gi muy jaamu yalla mu nam ci aduna ni muy yaqé jaamu yalla yi ba waxtu wi di ñëwaat inshallah taala talata ñu yokkat dars bi jël leneen li no ngi jéggulu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekkentene amna luñu wara léralaat ci buntu bi